в житті, щоб Бог не міг рішати. Чи гір високих таких, щоб їх не міг здвигати. Немає бурі вітрів, щоб не вгамувати. Немає смутку й журби, щоб Бог не міг тішати. Тягар твій, брате і сестро, він понесе. Немає хвороби, щоб Бог не міг би зцілити. Чи болю такого біди, щоб Бог не міг змінити. Коли тягар твоєї душі почне нагнітити. Звернися до Бога і вір, він може зміцнити. Як поніс на плечах тягар цілого світу, тягар твій, мій брате, також він понесе. Як поніс на плечах тягар цілого світу, тягар твій, мій брате і сестро, він понесе. Як поніс на плечах тягар цілого світу, тягар твій, мій брате, також він понесе. Як поніс на плечах тягар цілого світу, тягар твій, мій брате і сестро, він понесе. Тягар твій, мій брате і сестро, він понесе. Тягар твій, мій брате і сестро, він понесе.